پیغمبر انقلاب. اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کا دین سربلند ہو، اس کو دنیا میں غالب فکر کا مقام حاصل ہو، مگر دین کے فکری غلبے کے لیے عالمی حالات کی موافقت ضروری ہے. خدا نے ہزاروں سال کے عمل سے پیغمبر آخر الزماں کے لیے موافق حالات پیدا کیے. آپ نے ان حالات کو جانا اور ان کو حکیمانہ طور پر استعمال کر کے اسلام کو دنیا میں غالب فکر کا مقام عطا کیا. اب دوبارہ پچھلے ہزار سال کے عمل کے نتیجے میں خدا نے وہ تمام موافق حالات جمع کر دیے ہیں جن کو استعمال کر کے اثر نو اسلام کو دنیا کا غالب فکر بنایا جا سکے. اسلام کو دوبارہ وہی برتری اور سربلندی حاصل ہو جو ماضی میں اسے حاصل تھی. مگر امکانات کو واقعہ بنانے کے لیے ایک ایسی سنجیدہ جدوجہد درکار ہے جو وقت کے گہرے شعور پر ابھری ہو، جو رد عمل کی نفسیات سے پاک ہو کر مثبت عمل کرنا جانتی ہو، جو ہر دوسرے احساس کو قربان کر کے صرف دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والی ہو، جو ربانی حکمت کی رہنمائی میں اٹھی ہو نہ کہ انسانی کج فہمیوں کی بنیاد پر، جس کا محرک خدا کی بڑائی قائم کرنا ہو نہ کہ قومی فخر اور مادی عظمت کا جھنڈا لہرانا. ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی خدا کے دین کو سربلند کیا تھا اور ایسے ہی لوگ آج بھی خدا کے دین کو سربلند کریں گے. اس کے برعکس جو لوگ سطحی ناروں پر بھیڑ جمع کرنے کو کام سمجھیں، جو ہر پیش آمدہ مسئلے پر دوڑنا شروع کر دیں، وہ صرف خدا کے پیدا کیے ہوئے امکانات کو برباد کریں گے. وہ ان امکانات کو واقعہ بنانے والے ثابت نہیں ہو سکتے. ایک تقابل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلامی انقلاب آیا، اس میں تاریخی روایات کے مطابق کل 1018 آدمی ہلاک ہوئے. اس انقلاب کی تکمیل 23 سال میں ہوئی. ان 23 سالوں میں جو غزوات پیش آئے ان کی تعداد 81 بتائی جاتی ہے. تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 27 غزوات میں شریک تھے اور عملاً باقاعدہ جنگ صرف چند ہی غزوات میں پیش آئی. ان لڑائیوں میں مجموعی طور پر ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس طرح ہے: مسلمان مقتولین 2059، غیر مسلم مقتولین 759، جملہ 118. صدر اول کا یہ انقلاب تاریخ کا عظیم ترین انقلاب تھا جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا. اتنے بڑے انقلاب میں مقتولین کی یہ تعداد اتنی کم ہے کہ اس کو غیر خونی انقلاب کہا جا سکتا ہے. ہمارے لکھنے اور بولنے والے اکثر پرجوش انداز میں اس انقلاب کا مقابلہ موجودہ زمانے کے غیر اسلامی انقلابات سے کرتے ہیں. وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب صرف 1000 آدمیوں کی جان لے کر کامیاب ہو گیا، جبکہ فرانس میں جمہوری انقلاب لانے کے لیے اور روس میں اشتراکی انقلاب لانے کے لیے اتنے زیادہ آدمیوں کو قربان ہونا پڑا جن کی تعداد لاکھوں میں شمار ہوتی ہے. یہ تقابل ہم کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں ہماری پر فخر نفسیات کو تسکین ملتی ہے. مگر یہاں تقابل کی ایک اور صورت ہے جس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہیں کیا. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ دوسرا تقابل نصیحت کا تقابل ہے، اور نصیحت آدمی کے لیے ہمیشہ بہت کڑوی ہوتی ہے. یہ دوسرا تقابل یہ ہے کہ آپ صدر اول کی اسلامی دعوت میں مرنے والے کا مقابلہ موجودہ زمانے کی مسلم تحریکوں میں مرنے والوں سے کریں. بالفاظ دیگر، صدر اول کے انقلاب سے خود اپنی انقلابی کوششوں کا موازنہ کریں. مسلمانوں نے موجودہ زمانے میں دینی انقلاب اور اسلامی جہاد کے نام پر بڑی بڑی تحریکیں اٹھائی ہیں. مسلمان جس طرح زمانہ رسالت کے دینی انقلاب کا تقابل غیر مسلموں کے لا دینی انقلابات سے کرتے ہیں، اسی طرح انہیں چاہیے کہ وہ زمانہ رسالت کے انقلاب کو سامنے رکھ کر خود اپنی اٹھائی ہوئی تحریکوں کو تولیں اور ان کے نتائج کا جائزہ لیں. اگر مسلمان یہ تقابل کریں تو وہ حیرت انگیز طور پر پائیں گے کہ انہوں نے پیغمبر کی تحریک کے مقابلے میں دوسری اقوام کی لادینی تحریکوں کو جس مقام پر کھڑا کر رکھا ہے، عین اسی مقام پر خود ان کی موجودہ زمانے کی تحریکیں بھی کھڑی ہوئی ہیں. الجزائر کے جہاد آزادی میں 25 لاکھ مسلمان مرے، ہندوستان کے جہاد آزادی میں 5 لاکھ علماء اور مسلمان شہید ہوئے، اسلامی پاکستان کو وجود میں لانے کے درمیان 1 کروڑ انسان کام آ گئے. اسی طرح شام، عراق، ایران، مصر، فلسطین اور دوسرے علاقوں میں جو لوگ اسلام کے نام پر جانے دے رہے ہیں ان کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے. مزید یہ کہ ان تمام قربانیوں کا حاصل کچھ بھی نہیں. صدر اول کی اسلامی تحریک میں 100 آدمی کام آئے، اور اس کے بعد ایسا دور رس انقلاب آیا جس کے اثرات ساری دنیا نے محسوس کر لیے. موجودہ زمانے کی اسلامی تحریکوں میں مجموعی طور پر 10 کروڑ آدمی ہلاک اور برباد ہو گئے. اس کے باوجود زمین کے اوپر کوئی ایک چھوٹا سا خطہ بھی نہیں جہاں اسلامی انقلاب حقیقی معنوں میں کامیاب اور نتیجہ خیز نظر آتا ہو. پھر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ سخت ہے. حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں ہماری کوششوں کا بالکل الٹا نتیجہ برآمد ہوا ہے. ہمارے حق میں بائبل کے وہ الفاظ پورے ہوئے ہیں جو یہود کے بارے میں کیے گئے تھے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا، اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں. بحوالہ احبار باب 36. ہماری جدید تاریخ ان الفاظ کے عین مصداق ثابت ہو رہی ہے. ہم نے خلافت اسلامی اور اتحاد عالمی کی دھواں دھار تحریکیں چلائیں اور اس کی راہ میں ان گنت قربانیاں دیں، مگر جب نتیجہ نکلا تو ساری مسلم دنیا بہت سی قومی حکومتوں میں تقسیم ہو چکی تھی. ہم نے آزادی وطن کے لیے جہاد کیا، مگر جب وطن آزاد ہوا تو عملاً دوسرے فرقوں کے قبضے میں چلا گیا. ہم نے اسلامی پاکستان وجود میں لانے کے لیے قربانیاں دیں، مگر جب اسلامی پاکستان بنا تو وہاں غیر اسلامی لیڈروں کی حکومت قائم تھی. ہم نے مصر میں اسلامی اقتدار قائم کرنے کے لیے عظیم الشان تحریک اٹھائی، مگر جب مصر کی قسمت کا فیصلہ ہوا تو وہ اسلام پسندوں کے بجائے فوجی حوصلہ مندوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا. تقریباً ثلث صدی سے فلسطین کی یہودی ریاست کو مٹانے کے لیے جہاد جاری ہے، اور مسلمانوں کا جان و مال بے پناہ مقدار میں تباہ ہو رہا ہے، مگر عملاً صرف یہ ہوا ہے کہ یہودی ریاست کی قوت اور وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس سلسلے میں آخری دردناک خبر جو بہت جلد مسلمانوں کو سننی ہوگی وہ یہ کہ ایران میں ناقابل بیان قربانیوں کے بعد اسلامی اقتدار لایا گیا، مگر یہ اسلامی اقتدار بہت جلد ملحد طاقتوں کا اقتدار قائم ہونے کا ابتدائی زینا بن گیا. یہ موجودہ زمانے کی پتھر سے بھی زیادہ سنگین حقیقتیں ہیں. کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ اپنے ذہن میں خوش خیالیوں کی ایک دنیا بنا کر اس میں جیتا رہے، مگر آئندہ آنے والا مورخ یقیناً ہماری خوش خیالیوں کی تصدیق نہیں کرے گا. وہ یہ لکھنے پر مجبور ہوگا کہ فرانس اور روس کے انقلاب میں مرنے والوں کے حصے میں پھر بھی یہ فائدہ آیا کہ انہوں نے عالمی فکر کا دھارا موڑ دیا. اس کے بعد دنیا میں شہنشاہی طرز فکر کے بجائے جمہوری طرز فکر رائج ہو گیا، اور سرمایہ دارانہ طریقہ معیشت پر سوشلسٹ طریقہ معیشت کو فکری غلبہ حاصل ہو گیا. مگر اسلام کے نام پر برباد ہونے والے اگرچہ تعداد میں ان سے بھی زیادہ تھے، مگر وہ عالمی فکر پر کسی قسم کا اثر نہ ڈال سکے. صدر اول کا اسلامی انقلاب بتاتا ہے کہ اگر 1000 آدمی بھی یہ ثبوت دے دیں کہ وہ خدا کے دین کے خاطر قربانی کی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، تو خدا ان کی قربانی کو قبول کر کے اسلام کو زمین پر غالب کر دیتا ہے. موجودہ زمانے میں کروڑوں آدمیوں نے قربانی کا ثبوت دیا، مگر خدا کی نصرت ان کا ساتھ دینے کے لیے آسمان سے نہیں اتری، وہ اس کے باوجود مغلوب ہی بنے رہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں ہماری یہ تمام قربانیاں حقیقتاً اس صراط مستقیم کے مطابق نہ تھیں جس کی پیروی پر خدا نے نصر عزیز اور فتح مبین کا وعدہ فرمایا ہے. بحوالہ سورۃ الفتح. کوئی کسان اگر کہے کہ میں نے گیہوں کے بیج زمین میں ڈالے، مگر اس سے گیہوں اگنے کے بجائے جھاڑ جھنکاڑ اگے، تو ایسا کسان جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ خدا کی اس دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی گیہوں کے بیج بوئے اور اس سے اس کے لیے جھاڑ جھنکاڑ اگے. یہ ناممکن ہے، یہ کروڑ بار ناممکن ہے. اسی طرح موجودہ زمانے میں ہماری قربانیاں اگر فی الواقع اس راہ پر ہوتی جس راہ پر رسول اور اصحاب رسول چلے اور اپنی جانیں دیں، تو ناممکن تھا کہ اتنی غیر معمولی کوششوں کے باوجود اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہ نکلے. واقعات کا یہ کھلا ہوا فیصلہ ہے. اگر اس کے باوجود کوئی آدمی خوش فہمی کے گنبد میں رہنا چاہے تو رہے، بہت جلد قیامت اس کے گنبد کو توڑے گی. اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ وہاں اس کے لیے جھوٹی خوش فہمیوں کے کھنڈر کے سوا اور کچھ نہیں. نصرت خداوندی. قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد آیت 7۔ یہاں خدا کی نصرت کرنے سے مراد خدا کی اسکیم کے ساتھ موافقت ہے، یعنی واقعات کو ظہور میں لانے کے لیے خدا کا جو نقشہ ہے اور اس کے لیے اس نے جو موافق حالات فراہم کیے ہیں ان کے ساتھ اپنی کوششوں کو جوڑ دینا۔ جو لوگ اس طرح خدا کی نصرت کریں ان کو جماؤ حاصل ہوتا ہے اور بالآخر وہ کامیاب رہتے ہیں۔ خدا کی اس دنیا میں خدائی منصوبے سے مطابقت کر کے ہی کوئی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ کہ بطور خود آزادانہ عمل کر کے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجیے۔ ایک پادری صاحب اپنے مکان کے سامنے ایک ہرا بھرا درخت دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس کا بیج بوؤں تو وہ 10 سال میں پورا درخت بنے گا۔ انہوں نے ایسا کیا کہ کہیں سے ایک بڑا درخت کھدوایا، پھر کئی آدمیوں کے ذریعے اس کو وہاں سے اٹھوایا اور اس کو لا کر اپنے گھر کے سامنے لگا دیا۔ وہ خوش تھے کہ انہوں نے 10 سال کی مدت ایک دن میں طے کر لی ہے۔ لیکن اگلے دن جب وہ صبح کو سو کر اٹھے تو ان کو یہ دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا کہ درخت کے پتے مرجھا چکے ہیں، شام تک شاخیں بھی لٹک گئیں۔ چند دن کے بعد درخت کے پتے سوکھ کر جھڑ گئے اور اس کے بعد ان کے گھر کے سامنے صرف لکڑی کا ایک ٹھنٹ کھڑا ہوا تھا۔ انہی دنوں پادری صاحب کا ایک دوست ان سے ملنے کے لیے آیا۔ دوست نے دیکھا کہ پادری صاحب اپنے گھر کے سامنے بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں۔ اس نے کہا، آج میں آپ کو غیر معمولی طور پر پریشان دیکھ رہا ہوں، آخر کیا بات ہے؟ پادری صاحب نے جواب دیا، میں جلدی میں ہوں مگر خدا جلدی نہیں چاہتا۔ I'm in hurry but God doesn't۔ اس کے بعد پادری صاحب نے درخت کے مذکورہ قصے کو بتاتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ خدا کا ہوتا ہے اور ایک حصہ انسان کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو دندانہ دار پہیوں یعنی کاگ ویل کے ملنے سے مشین کا چلنا۔ ایک پہیہ خدا کا ہے، دوسرا پہیہ انسان کا۔ انسان جب خدا کے پہیے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کامیاب رہتا ہے، اس کے برعکس اگر وہ خدا کے پہیے کے رفتار کا لحاظ کیے بغیر چلنا چاہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خدا کا پہیہ مضبوط ہے اور انسان کا پہیہ کمزور۔ خدا نے کروڑوں سال کے عمل سے زمین کے اوپر زرخیز مٹی کی تا بچھائی جس کے اوپر کوئی درخت اگے۔ سورج کے ذریعے اوپر سے ضروری حرارت بھیجی۔ آفاقی اہتمام کے تحت پانی مہیا کیا۔ موسموں کی تبدیلی کے ذریعے اس کی پرورش کا انتظام کیا۔ کھرب ہا کھرب کی تعداد میں بیکٹیریا پیدا کیے جو درخت کی جڑوں کو نائٹروجن کی غذا فراہم کریں۔ یہ تمام انتظام گویا خدا کا دندانہ دار پہیہ یعنی کاگ ویل ہے۔ اب انسان کو اس میں اپنا دندانہ دار پہیہ ملانا ہے تاکہ مذکورہ مواقع اس کے لیے درخت کی صورت اختیار کر سکیں۔ انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ ایک بیج لے اور اس کو زمین میں دبا دے. اگر وہ ایسا کرے تو گویا اس نے خدا کے پہیے میں اپنے پہیے کو ملایا. اس کے بعد فطرت کی مشین چلنا شروع ہو جائے گی اور وقت پر اپنا نتیجہ دکھائے گی. اس کے برعکس اگر انسان اپنا بیج پتھر پر ڈال دے یا بیج کے بجائے اس کے ہم شکل پلاسٹک کے دانے زمین میں بوئے، یا وہ ایسا کرے کہ بیج بونے کے بجائے پورا درخت اکھاڑ کر لائے اور اس کو اپنی زمین میں اچانک کھڑا کرنا چاہے، تو گویا اس نے اپنا پہیہ خدا کے پہیے میں نہیں ملایا. اس نے اپنے آپ کو خدا کے منصوبے میں شامل نہیں کیا. ایسے آدمی کے لیے اس دنیا میں ہرے بھرے درخت کا مالک بننا مقدر نہیں. یہی معاملہ اسلامی انقلاب کا بھی ہے. وہ بھی خدا کے پیدا کردہ مواقع کو سمجھنے اور ان کو استعمال کرنے سے ظہور میں آتا ہے، نہ کہ خود ساختہ قسم کی اچھل کود مچانے سے. صدر اول میں جو انقلاب آیا وہ اس لیے آیا کہ خدا کے کچھ بندوں نے اپنا پہیہ خدا کے پہیے میں ملا دیا. اس کے برعکس موجودہ زمانے میں ہماری تمام قربانیاں اس لیے رائے گاں چلی گئیں کہ ہم نے خدائی منصوبے کے ساتھ موافقت نہیں کی، بلکہ خود ساختہ راہوں میں غیر متعلق قسم کی ہنگامہ آرائیاں کرتے رہے. دین توحید اور دین شرک، قرآن کے اشارات بحوالہ سورۃ البقرہ آیت 213 سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد جب انسان زمین پر آباد ہوا تو سب کا دین توحید تھا. یہ سورت چند سو سال تک جاری رہی. اس کے بعد لوگوں کے اندر مظاہر پرستی کا آغاز ہوا جس کا دوسرا نام شرک ہے. دکھائی نہ دینے والے خدا کو اپنا مرکز توجہ بنانا انسان کے لیے مشکل تھا، چنانچہ اس نے عقیدتاً خدا کو مانتے ہوئے یہ کیا کہ دکھائی دینے والی چیزوں کو اپنا مرکز توجہ بنا لیا. یہی وہ دور ہے جبکہ سورج چاند اور ستاروں کی پرستش شروع ہوئی، پہاڑوں اور سمندروں کو دیوتا سمجھ لیا گیا، حتیٰ کہ انسانوں میں سے جس کے پاس عظمت اور اقتدار نظر آیا اس کو بھی خدا کا شریک فرض کر لیا گیا. اس طرح تقریباً 1000 سال بعد وہ وقت آیا جبکہ توحید کا فکری غلبہ ختم ہو گیا اور انسانی ذہن پر دین شرک غالب آ گیا. ابتدائی دین توحید میں اس بگاڑ کے بعد خدا نے اپنے پیغمبر بھیجنے شروع کیے، مگر ان پیغمبروں کو کبھی اتنی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی کہ دین شرک کو مٹا کر دوبارہ دین توحید کو غالب اور سر بلند کرتے. انسانی نسل اس زمانے میں جن جن مقامات پر پھیلی تھی ہر مقام پر خدا کے پیغمبر لگاتار آتے رہے. بحوالہ سورۃ المؤمنون آیت 44. ایک حدیث کے مطابق ان پیغمبروں کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ تھی، مگر تمام پیغمبروں کا یہ حال ہوا کہ ان کو استہزاء کا موضوع بنا لیا گیا. بحوالہ سورہ یاسین آیت 30. جب آدمی سچائی کا انکار کرتا ہے بلکہ اس کا مذاق اڑانے پر اتر آتا ہے تو یہ خامخواہ نہیں ہوتا. ایسا رویہ آدمی ہمیشہ کسی چیز کے بل پر اختیار کرتا ہے. اس کے پاس کوئی ناز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حق سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جب ان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کر آئے تو وہ اس علم پر مگن رہے جو ان کے پاس تھا اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. سورۃ المومن آیت 83. یہاں علم سے مراد وہ بگڑا ہوا مذہب ہے جو زمانہ گزرنے کے بعد ان قوموں کے نزدیک مقدس بن گیا تھا. اس قسم کا آبائی مذہب ہمیشہ ایک قائم شدہ مذہب ہوتا ہے. اس کے ساتھ مانے ہوئے بزرگوں کے نام وابستہ ہوتے ہیں. اس کے اوپر بڑے بڑے ادارے چل رہے ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پر ان کا پورا قومی ڈھانچہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. اس کو لمبی روایت کے نتیجے میں عظمت کا سب سے اونچا مقام مل چکا ہوتا ہے. ان قوموں کے پاس ایک طرف ان کا یہ مسلمہ مذہب تھا جو شرک کی بنیاد پر قائم تھا، دوسری طرف پیغمبر ایک ایسی توحید کی آواز بلند کرتا جو وقت کے ماحول میں اجنبی ہوتی تھی. اس کا داعی حق ہونا ایک ایسے دعوے کی حیثیت رکھتا تھا جس کی پشت پر ابھی تاریخ کی تصدیقات جمع نہیں ہوئی ہیں. اس کے پاس اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے لفظی دلیل کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اس تقابل میں انہیں وقت کا پیغمبر واضح طور پر حقیر نظر آتا اور ان کا اپنا آبائی مذہب واضح طور پر عظیم. حضرت مسیح بے گھر تھے اور درخت کے نیچے سوتے تھے. دوسری طرف یہودیوں کا مذہبی سردار ہیکل کی عظیم عمارت میں جلوہ افروز تھا. پھر ہیکل کے صدر نشین کے مقابلے میں درخت کے نیچے سونے والا لوگوں کو زیادہ برحق کیسے نظر آتا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ قومیں اپنا معاصر پیغمبروں کو استہزاء کا موضوع بناتی رہیں. اس استہزاء پر جو چیز انہیں آمادہ کرتی وہ ان کا یہ احساس تھا کہ ہم تو مسلمہ اکابر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، پھر ان کے مقابلے میں اس معمولی آدمی کی کیا حیثیت؟ اکابر کی اس فہرست میں اگرچہ قدیم انبیاء تک ہوتے تھے مگر ان انبیاء کی حیثیت عملاً ان کے یہاں ایک قسم کے قومی ہیرو کی تھی، نہ کہ فی الواقع داعی حق کی. اعلائے کلمۃ اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں کے چوراہے پر کھمبا لگا ہوتا ہے جس میں ہری اور لال روشنیاں ہوتی ہیں. جس رخ پر ہری روشنی ہو ادھر سواریوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور جس رخ پر لال روشنی ہو رہی ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر سواریاں نہ جائیں. اگر کوئی سواری اس نشاندہی کی خلاف ورزی کرے تو وہ ٹریفک قوانین کے مطابق قابل سزا قرار پاتی ہے. داعی حق کی حیثیت اصلاً اسی قسم کے رہنما کھمبا کی ہے. وہ خدا کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے کہ زندگی کے راستوں پر کھڑا ہو کر لوگوں کو بتائے کہ وہ کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں، کون سا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون سا جہنم کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويكون الرسول عليكم شهيدا. ابتدائی دور توحید کے بعد غلبہ شرک کے زمانے میں خدا کی طرف سے جو رسول آئے وہ اسی خاص مقصد کے لیے آئے، ان کو خدا نے حقیقت کا صحیح علم دے کر کھڑا کیا کہ وہ قوموں کی رہنمائی کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا. ہر نبی نے اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح انجام دیا. انہوں نے ان کی قابل فہم زبان میں دلائل کی پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے حق کو پیش کیا اور مسلسل اتنی وضاحت کی کہ ان کے مخاطبین کے سامنے اتمام حجت کی حد تک خدا کا پیغام پہنچ گیا. پھر جس نے رسول کا ساتھ دیا وہ خدا کے نزدیک جنتی ٹھہرا، جس نے رسول کو نہ مانا وہ سرکش اور باغی قرار دے کر جہنم میں ڈال دیا گیا. تاہم اللہ تعالی کو حق کے اعلان کے ساتھ یہ بھی مطلوب تھا کہ دوبارہ حق کا اظہار ہو. حق کا اعلان تو یہ ہے کہ لوگوں کو حق کے بارے میں پوری طرح بتا دیا جائے. خیر خواہی اور حکمت کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کو اس طرح کھول دیا جائے کہ سننے والوں کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہم اس سے بے خبر تھے، ہم یہ جانتے ہی نہ تھے کہ زندگی میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اسی کا نام اتمام حجت ہے. اظہار اس سے آگے کی چیز ہے. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ دینی فکر دنیا کے غالب فکر بن جائے. اس کے مقابلے میں دوسرے افکار پست اور مغلوب ہو کر رہ جائیں. اس کو دوسرے لفظوں میں اعلائے کلمۃ اللہ کہا گیا ہے. اظہار دین یا اعلائے کلمۃ اللہ سے مراد اصلاً حدود و قوانین کا نفاذ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فکری غلبہ ہے، یعنی اسی قسم کا غلبہ جیسا غلبہ موجودہ زمانے میں جدید علوم کو قدیم روایتی علوم پر حاصل ہوا ہے. مثلاً سرمایہ داری پر سوشلزم کا فکری غلبہ، شہنشاہیت پر جمہوریت کا فکری غلبہ، اور قیاسی فلسفے پر تجرباتی سائنس کا فکری غلبہ. جدید سائنسی دنیا میں بعض علوم نے غالب علم کی حیثیت حاصل کر لی ہے اور بعض دوسرے علوم نے ان کے مقابلے میں اپنی برتری کھو دی ہے. اسی قسم کا غلبہ دین حق کا بھی دین باطل کے اوپر مطلوب ہے. خدا قادر مطلق ہے. اس کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ حق کو دوسری باتوں پر فائق و برتر کر دے، جس طرح اس نے سورج کی روشنی کو دوسری تمام زمینی روشنیوں پر فائق کر رکھا ہے. مگر موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے. یہاں خدا اپنے مطلوب واقعات کو اسباب کے روپ میں ظاہر کرتا ہے، نہ کہ معجزات کے روپ میں. چنانچہ اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ اسباب کے دائرے میں اس مقصد کے لیے تمام ضروری حالات پیدا کیے جائیں، اور اس کے بعد ایک ایسا پیغمبر بھیجا جائے جس کو خصوصی طور پر غلبے کی نسبت دی گئی ہو. وہ اپنے آپ کو خدا کے منصوبے میں شامل کر کے نہ صرف حق کا اعلان کرے بلکہ حق کا اظہار بھی کر دے، تاکہ خدا کے بندوں پر خدا کی نعمت کا اتمام ہو اور ان پر ان برکتوں کے دروازے کھلیں جو ان کی نادانی سے ان کے اوپر بند پڑے ہوئے ہیں. یہی وہ بات ہے جو قرآن کی ان آیتوں میں کہی گئی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ وہ منکروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دین پر غالب کر دے خواہ وہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. بہاوالا سورۃ الصف آیت 8-9. ایک نئی قوم برپا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم کی دعا ہوں. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعمیر کے وقت یہ دعا کی تھی کہ اے خدا, تو میرے لڑکے اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی پیدا کر. بحوالہ سورۃ البقرہ آیت 129. تاہم حضرت ابراہیم کی دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے درمیان تقریباً 2500 سال کا فاصلہ ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت زکریہ نے اپنی اولاد میں ایک پیغمبر پیدا کیے جانے کی دعا کی تو ایک سال کے اندر ہی آپ کے یہاں حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے. بحوالہ سورۃ آل عمران آیت 39. اور حضرت ابراہیم نے اسی قسم کی دعا فرمائی تو اس کی عملی قبولیت میں 2500 سال لگ گئے. اس فرق کی وجہ کیا تھی؟ اس فرق کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یحییٰ کو ایک وقتی کردار ادا کرنا تھا. آپ اس لیے بھیجے گئے کہ یہود کے دینی بھرم کو کھولیں اور بالآخر ان کے ہاتھوں قتل ہو کر یہ ثابت کریں کہ یہود اب اتنا بگڑ چکے ہیں کہ انہیں معزول کر دیا جائے اور ان کی جگہ دوسری قوم کو کتاب الہی کا حامل بنایا جائے. اس کے مقابلے میں پیغمبر اسلام کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ شرک کو مغلوب کر کے توحید کو غالب فکر کی حیثیت دے دیں. اس کام کو اسباب کے ڈھانچے میں انجام دینے کے لیے ایک نئی صالح قوم اور موافق حالات درکار تھے. یہی وہ قوم اور یہی وہ حالات ہیں جن کو وجود میں لانے کے لیے 2500 سال لگ گئے. اس منصوبے کے تحت حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ عراق کے متمدن علاقے سے نکلیں اور حجاز کے خشک اور غیر آباد مقام پر اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لا کر بسا دیں. بحوالہ سورۃ ابراہیم آیت 37. یہ مقام اس وقت وادی غیر ذی زرع ہونے کی وجہ سے دنیا سے الگ تھلگ تھا. یہاں تمدنی آلائشوں سے دور رہ کر خالص فطرت کی آغوش میں ایک ایسی قوم کی تعمیر کی جا سکتی تھی جس کے اندر خدا کی پیدا کی ہوئی فطری صلاحیتیں محفوظ ہوں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک. سورۃ البقرہ آیت 128. قبولیت دعا میں 2500 سالہ تاخیر کا واضح مطلب یہ تھا کہ مخصوص ماحول میں توالد و تناسل کے ذریعے وہ جاندار قوم وجود میں آئے جو خدا کے دین کی سچی حامل بن سکے, جو پورے معنوں میں ایک جاندار قوم ہو اور ان تمام مصنوعی کمیوں سے پاک ہو جن کی وجہ سے دور اول میں خدا کے دین کے اظہار کے لیے کارآمد آدمی نہ مل سکے. جب منصوبے کے مطابق مکمل سٹیج تیار ہو گیا اس وقت بنو ہاشم کے یہاں آمنہ بنت وہب کے پیٹ سے وہ پیغمبر غلبہ پیدا کر دیا گیا جس کی دعا حضرت ابراہیم کی زبان پر جاری ہوئی تھی. حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے حاجرہ اور اسماعیل کو موجودہ مکے کے مقام پر لا کر بسا دیا جہاں اس وقت سوکھی زمین اور خشک پتھروں کے سوا اور کچھ نہ تھا. جب مشک کا پانی ختم ہو گیا اور اسماعیل پیاس کی شدت سے ہاتھ پاؤں مارنے لگے تو خشک بیابان میں زمزم کا چشمہ نکل آیا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا نے اگرچہ تم کو بڑے سخت محاذ پر کھڑا کیا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرے گا کہ تم کو بے سہارا چھوڑ دے. تمہارا معاملہ خدا کا معاملہ ہے اور خدا ہر نازک موڑ پر تمہاری مدد کے لیے موجود رہے گا. اسماعیل جب نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اس خواب کو انہوں نے حکم خداوندی سمجھا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مگر عین اس وقت جبکہ ان کی چھری اسماعیل کے گلے پر پہنچ چکی تھی خدا نے آواز دے کر انہیں روک دیا اور اس کے بدلے انہیں ایک مینڈھا دیا جس کو وہ خدا کے نام پر ذبح کریں. یہ ایک باغ کا مظاہرہ تھا کہ تم سے اگرچہ ہم نے بہت بڑی قربانی مانگی ہے مگر یہ صرف جذبے کا امتحان ہے. قربانی پیش تو کرنا ہوگا مگر ابھی قربان ہونے کی نوبت نہیں آئے گی کہ خدا تمہیں بچا لے گا کیونکہ اصل مقصد تم کو ایک بڑے کام کے لیے استعمال کرنا ہے نہ کہ خواہ مخواہ ہلاک کر دینا. حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو انہوں نے قبیلہ جرحم کی ایک لڑکی سے شادی کر لی جو زمزم نکلنے کے بعد آ کر مکے میں آباد ہو گیا تھا. حضرت ابراہیم جو اس وقت شام میں تھے ایک روز گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. اس وقت گھر پر اسماعیل نہ تھے صرف ان کی بیوی موجود تھیں جو اپنے خسر کو پہچانتی نہ تھیں. حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں. بیوی نے کہا کہ شکار کرنے کے لیے. پھر پوچھا کہ تم لوگوں کی گزر کیسے ہوتی ہے. بیوی نے معاشی تنگی اور گھر کی ویرانی کی شکایت کی. اس کے بعد حضرت ابراہیم واپس چلے گئے اور خاتون سے کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو. حضرت اسماعیل نے واپسی کے بعد جب پورا واقعہ سنا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ میرے باپ تھے جو ہمارا حال دیکھنے آئے تھے اور چوکھٹ بدل دو کا مطلب استعارے کی زبان میں یہ ہے کہ اس بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کرو کیونکہ وہ اس نسل کو پیدا کرنے کے لیے موضوع نہیں جس کا منصوبہ خدا نے بنایا ہے. چنانچہ انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری عورت سے شادی کر لی. اس کے کچھ دن بعد حضرت ابراہیم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. اب بھی اسماعیل گھر پر موجود نہ ملے. حضرت ابراہیم نے دوسری بیوی سے بھی وہی سوال کیا جو انہوں نے پہلی بیوی سے کیا تھا. اس بیوی نے اسماعیل کی تعریف کی اور کہا کہ جو کچھ ہے بہت اچھا ہے, سب خدا کا شکر ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ چوکھٹ کو قائم رکھو، یعنی تمہاری یہ بیوی پیش نظر منصوبے کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھو۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ اس طرح عرب کے الگ تھلگ علاقے میں اسماعیل کے ابتدائی خاندان سے ایک نئی نسل بننا شروع ہوئی، جس نے بالآخر اس جاندار قوم یعنی بنو اسماعیل کی صورت اختیار کی جو نبی آخر الزمان کا گہوارہ بن سکے اور تاریخ کی اس عظیم ترین ذمہ داری کو سنبھالے جو خدا اس کے سپرد کرنا چاہتا تھا۔ یہ قوم جو عرب کے صحراؤں اور چٹیل بیابانوں میں تیار ہوئی، اس کی خصوصیات کو ایک لفظ میں المروہ کہا جا سکتا ہے۔ المروہ کے لفظی معنی ہیں مردانگی۔ یہ عربوں کے یہاں کسی کے جوہر انسانیت کو بتانے کے لیے سب سے اونچا لفظ سمجھا جاتا ہے۔ قدیم عربی شاعر کہتا ہے، اذا المرء عیتہ المروہ ناشا فمطلبہا کہلا علیہ شدید، یعنی آدمی اگر اٹھی جوانی میں مردانگی کا مقام حاصل کرنے سے عاجز رہ جائے تو بڑھاپے میں اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ پروفیسر فلپ ہٹی نے عرب تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ عرب کے بیابانوں میں صدیوں کے عمل سے جو قوم تیار ہوئی وہ دنیا کی ایک نرالی قوم تھی جو مندرجہ ذیل اخلاقی صفات میں کمال درجہ رکھتی تھی۔ کریج، انڈورنس ان ٹائم آف ٹربل، ابزروینس آف دا رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آف نیبرلینس، مینلینس، جنراسٹی اینڈ ہاسپٹیلٹی، ریگارڈ فار وومن اینڈ فلفلمنٹ آف سالم پرومسز، پیج 253، ہمت، مشکل کے وقت برداشت، پڑوسی کے حقوق اور ذمہ داریوں کی ادائیگی، مردانگی، فیاضی اور مہمان نوازی، عورتوں کی عزت اور وعدہ کر لینے کے بعد اسے پورا کرنا۔ خیر امت۔ اس طرح 2500 سالہ عمل کے ذریعے ایک ایسی قوم نکالی گئی جو اپنے انسانی اوصاف کے اعتبار سے تمام قوموں میں سب سے بہتر تھی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بحوالہ آل عمران 110۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خیر امت سے مہاجرین کا گروہ مراد لیا ہے، ہم الذین ہاجروا مع الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، تفسیر ابن کثیر۔ مہاجرین دراصل اس گروہ کی علامت تھے، باعتبار حقیقت اس سے وہ پورا عرب گروہ مراد ہے جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ پیغمبروں کو ہر زمانے میں ایک ہی سب سے بڑی رکاوٹ پیش آئی ہے، ان کی مخاطب قوموں کے پاس جو آبائی دین ہوتا تھا اس کے ساتھ مادی رونقیں اور در و دیوار کی عظمتیں شامل ہوتی تھیں۔ دوسری طرف وقت کا پیغمبر دلیل مجرد کی سطح پر کھڑا ہوتا تھا۔ عرب میں جو قوم تیار ہوئی اس کے اندر یہ انوکھی صفت تھی کہ وہ حق کو دلیل مجرد کی سطح پر پا سکے، وہ اپنے آپ کو ایک ایسے حق کے حوالے کر دے جس نے ابھی ظواہر کا روپ اختیار نہیں کیا ہے۔ کھلے آسمان اور وسیع صحراؤں کے درمیان جو قوم تیار ہوئی وہ حیرت انگیز طور پر اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی تھی کی حقیقت کو اس کے بے آمیز روپ میں دیکھ سکے. وہ ایک ایسے حق کے لیے اپنا سب کچھ سونپ دے جس سے بظاہر دنیا میں کچھ بھی ملنے والا نہیں. اصحاب رسول کی اس خصوصیت کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے تین لفظوں میں اس طرح ادا کیا ہے. وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے, وہ سب سے زیادہ نیک دل, سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے اور سب سے کم تکلف والے تھے. اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور دین کے قیام کے لیے چن لیا تھا. دور شرک میں انسان سے سب سے اہم صفت جو کھوئی گئی تھی وہ تھی حقیقت کو مجرد سطح پر دیکھنے کی صلاحیت. اب انسان حقیقت کو محسوسات اور مظاہر کی سطح پر دیکھتا تھا. وہ حقیقت کو مجرد سطح پر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا. یہی اصل رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے پچھلے زمانے میں نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا. وہ خدا کے منکر نہ تھے مگر انہوں نے خدا کو محسوسات کے پیکر میں ڈھال لیا تھا. وہ غیب میں چھپے ہوئے خدا کو سمجھ نہیں پاتے تھے, اس لیے انہوں نے نظر آنے والی چیزوں کو خدائی کا پیکر فرض کر کے ان کو اپنا مرکز توجہ بنا لیا تھا. خواہ یہ مادی بڑائیاں ہوں یا انسانی بڑائیاں, ان کی یہی کمزوری پیغمبر کی پیغمبری پر یقین کرنے میں مانے تھی. ہر پیغمبر جب آتا ہے تو اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے وہ محض ایک انسان ہوتا ہے. ابھی اس کے نام کے ساتھ وہ تاریخی بڑائیاں شامل نہیں ہوتی جو بعد کے دور میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں فرمایا تھا, اے میرے رب, اس شہر یعنی مکہ کو تو امن والا شہر بنا دے اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجیں. اے میرے رب, ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا, پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا مہربان ہے. اے میرے رب, میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں, تیرے محترم گھر کے پاس, اے ہمارے رب, تاکہ وہ نماز قائم کریں. بحوالہ سورۃ ابراہیم آیت 35 سے 37 تک. حضرت ابراہیم کے زمانے میں شرک کا غلبہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا. عالی شان بت خانے ہر طرف قائم تھے. انسان کے لیے بظاہر ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ہٹ کر سوچ سکے. اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ایک چٹیل زمین میں ایک نئی نسل پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا. یہ ایک محفوظ علاقے میں ایسے افراد تیار کرنے کا منصوبہ تھا جو ظواہر سے اوپر اٹھ کر حقائق کا پرستار بن سکے. چنانچہ اسی انسانی مادے سے وہ قوم بنی جس کے متعلق قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. مگر اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور تمہارے لیے کفر اور فسق اور نافرمانی کو قابل نفرت بنا دیا. یہی لوگ راہ راست والے ہیں. سورۃ الحجرات آیت 7. اس آیت کو ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں جبکہ اس کو 1500 سال پہلے کے حالت میں رکھ کر دیکھیں، جبکہ اصحاب رسول کے ایمان کا واقعہ پیش آیا. انہوں نے دکھائی دینے والے خداؤں کے ہجوم میں دکھائی نہ دینے والے خدا کو پایا اور اس کو اپنا سب کچھ بنا لیا. عظمت کے میناروں کے درمیان انہوں نے عظمتوں سے خالی پیغمبر کو پہچانا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. ایک دین غریب یعنی اجنبی دین اپنی ساری بے سر و سامانی کے باوجود ان کی نظر میں اتنا محبوب ہو گیا کہ اس کی خاطر کوئی بھی قربانی کرنا ان کے لیے مشکل نہ رہا. خلاصہ یہ کہ انہوں نے ایک ایسی سچائی کو دیکھ لیا جو ابھی مجرد روپ میں تھی، جس کی پشت پر تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہیں ہوئی تھیں، جو ابھی قومی فخر کا نشانہ نہیں بنا تھا، جس میں اپنا سب کچھ دے دینا تھا مگر دنیا میں اس کے بدلے کچھ بھی پانا نہ تھا. اس معاملے کی ایک نمائندہ مثال وہ ہے جو ہجرت سے پہلے بیت عقبہ ثانیہ کے وقت پیش آئی. عین اس زمانے میں جبکہ مکے میں اسلام کے حالات بے حد تنگ ہو چکے تھے، مدینے میں کچھ مسلمانوں کی تبلیغ سے اسلام پھیلنے لگا، حتیٰ کہ ہر گھر میں داخل ہو گیا. اس وقت مدینے کے کچھ لوگوں نے طے کیا کہ وہ مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نصرت کی بیعت کریں اور آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کی دعوت دیں. حضرت جابر انصاری کہتے ہیں کہ جب مدینے کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کب تک ہم اللہ کے رسول کو اس حال میں چھوڑے رکھیں کہ آپ مکے کے پہاڑوں میں پریشان اور ڈرے سہمے پھرتے رہیں. رسول اللہ کا بے یار و مددگار ہونا ظاہر بینوں کے لیے اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں. اگر اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کی یہ حالت کیوں ہوتی؟ مگر اہل مدینہ نے آپ کے معاملے کو حقیقت کی نظر سے دیکھا. انہوں نے یہ راز پا لیا کہ آپ کا معاملہ ایک خدائی معاملہ ہے اور آپ کی مدد کر کے وہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بن سکتے ہیں. بعیت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ کے 70 سے کچھ اوپر نمائندوں نے مکہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. بیعت کیسے نازک حالات میں ہوئی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس وفد کے ایک رکن کعب بن مالک انصاری کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے کہ ہمارا قبیلہ جو حسب معمول زیارت کعبہ کے لیے جا رہا تھا اس کے ساتھ خاموشی سے حج کے نام پر شریک ہو گئے. مکے کے قریب قبیلے والوں نے پڑاؤ ڈالا. رات کے وقت ہم دوسروں کی طرح ان کے ساتھ سو گئے، یہاں تک کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو ہم رسول اللہ کی قرارداد کے مطابق اپنے بستروں سے خاموشی کے ساتھ اٹھے اور مقام معود کی طرف اس طرح چلے جیسے چڑیا جھاڑیوں میں آہستہ آہستہ چھپتی ہوئی چلتی ہے. بحوالہ سیرت ابن حشام جز ثانی صفحہ 49. وہ لمحہ بھی کیسا عجیب تھا جبکہ ایک دنیا پیغمبر کو رد کر چکی تھی. اس وقت کچھ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے سبقت کر رہے تھے. یہ وہ وقت تھا کہ پیغمبر سے ان کا وطن چھینا جا چکا تھا. طائف سے انہیں پتھر مار کر بھگا دیا گیا تھا. تمام قبائل نے آپ کو پناہ میں لینے سے انکار کر دیا تھا. ایسے نازک وقت میں مدینے کے لوگوں نے آپ کی صداقت کو پہچانا اور آپ کی پکار پر لبیک کہا. اس وقت جبکہ انصار مدینہ بیعت کے لیے بڑھے، ایک شخص نے اٹھ کر کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ اپنے اموال اور اپنی اولاد کو ہلاک کرنے پر بیعت کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں. ہم علی نکاح الاموال والاولاد بیعت کر رہے ہیں. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر ہم نے اس عہد بیعت کو آخر تک پورا کر دیا تو ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جنت. انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اپنے آپ کو اس طرح ایک متنازع صداقت کے حوالے کرنا، اپنا سب کچھ اس طرح ایک غیر قائم شدہ حق کو سونپ دینا، اتنا انوکھا واقعہ ہے کہ وہ اجتماعی سطح پر تاریخ میں صرف ایک ہی بار پیش آیا ہے، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد. غیر متعلق مسائل سے تعرض نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عرب میں وہ تمام مسائل پوری طرح موجود تھے جن کو موجودہ زمانے میں قومی مسائل کہا جاتا ہے، اور جن مسائل کے نام پر عام طور پر دنیا میں تحریکیں اٹھتی ہیں. یہ مسائل ذہین افراد کو متاثر کرتے ہیں اور وہ ان کا نعرہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تمام مسائل موجود تھے، لیکن آپ نے ان سے متعلق تعرض نہیں کیا. اگر آپ ان مسائل میں الجھتے تو یہ خدا کے منصوبے میں اپنے کو شامل کرنا نہ ہوتا. وہ سارے مواقع جو 2500 سالہ عمل کے نتیجے میں پیدا کیے گئے تھے برباد ہو کر رہ جاتے. مثال نمبر ایک، حبش نے 525 عیسوی میں عرب کے سرحدی علاقے یمن پر قبضہ کر لیا تھا. ابرہا اس زمانے میں شاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا. ابرہا کے حوصلے اتنے بڑے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال یعنی 570 عیسوی میں اس نے ہاتھیوں کے فوج سے مکے پر حملہ کیا تاکہ کعبے کو ڈھا دے اور مکے کی مرکزی حیثیت کو ختم کر دے. 50 سالہ قبضے کے بعد یمن پر حبش کی حکومت ختم ہو گئی اور اس پر شاہ فارس کی حکومت قائم ہو گئی، جس کی طرف سے بازان یمن کا گورنر مقرر ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس کی خبر کسرا یعنی شاہ فارس کو پہنچی تو اس نے بازان کو لکھا کہ اس آدمی کے پاس جاؤ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس سے کہو کہ وہ اس دعوے سے باز آئے، اگر وہ باز نہ آئے تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو. بحوالہ سیرت ابن حشام. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں ظاہر ہوئے تو اس وقت عرب کی سرحدوں پر غیر ملکی قبضے نے کیسے سنگین مسائل پیدا کر رکھے تھے. ان حالات میں ایک صورت یہ تھی کہ آپ اپنے ہم قوموں کو غیر ملکی قبضے کے خلاف اکساتے اور اس کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو یہ خدا کے منصوبے سے انحراف کے ہم معنی ہوتا، کیونکہ خدا کا منصوبہ تو یہ تھا کہ لوگوں سے غیر متعلق امور پر ٹکراؤ نہ کیا جائے بلکہ خاموشی سے دعوت اللہ کا کام جاری رکھا جائے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور تاریخ نے دیکھا کہ بالآخر خود بازان نے اسلام قبول کر لیا اور یمن کے عیسائی باشندوں کی اکثریت نے بھی۔ جو مقصد ایک قومی لیڈر ناکام طور پر سیاسی کاروائیوں کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب طور پر دعوتی کاروائی کے ذریعے حاصل کر لیا۔ مثال نمبر دو، ابو طالب کی وفات کے بعد قبائلی رسم کے مطابق بنو ہاشم کا سردار ابو لہب مقرر ہوا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت میں لینے سے انکار کر دیا۔ اب آپ کو کسی دوسرے حمایتی قبیلے کی ضرورت پیش آئی۔ آپ حمایتی کی تلاش میں مختلف قبائل کے پاس گئے۔ عرب کا ایک سرحدی قبیلہ بنو شیبان بن فولبا تھا۔ آپ اس سے ملے تو قبیلے کے سردار مسنہ بن حارثہ نے کہا کہ ہم کسرا یعنی شاہ فارس کے مملکت کے قریب رہتے ہیں، وہاں ہم ایک معاہدے کے تحت مقیم ہیں جو کسرا نے ہم سے لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کوئی نئی بات نہ کریں گے اور نہ کسی نئی بات کرنے والے کو پناہ دیں گے، اور شاید بادشاہوں کو وہ بات نہ پسند ہو جس کی طرف آپ بلاتے ہیں۔ بہوالا سیرت ابن کثیر۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اطراف عرب میں بیرونی سلطنتوں کے نفوذ نے جو مسائل پیدا کیے تھے وہ صرف سیاسی یا ملکی ہی نہ تھے بلکہ دعوت و تبلیغ کے معاملے تک بھی پہنچ گئے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے ایسا نہیں کیا کہ یہ کہہ کر پہلے مرحلے ہی میں ان سے لڑائی چھیڑ دیں کہ جب تک یہ خارجی رکاوٹیں دور نہ ہوں کوئی دعوتی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اول مرحلے میں ان خارجی طاقتوں سے لڑ جاتے تو یہ خدائی منصوبے کے خلاف ہوتا، کیونکہ خدائی منصوبہ تو یہ تھا کہ روم و فارس کو آپس میں 20 سال تک لڑا کر بالکل کمزور کر دیا جائے اور پھر خود انہی پر جارحیت کا الزام ڈال کر مسلمانوں کے لیے ان کو فتح کرنا آسان بنا دیا جائے۔ اگر مسلمان ابتدائی مرحلے میں روم و فارس سے لڑ جاتے تو وہ نتیجہ بالکل برعکس صورت میں نکلتا، جو بعد کے تصادم کے ذریعے حیرت انگیز غیر ملکی فتوحات کی صورت میں برآمد ہوا۔ خدائی منصوبے سے مطابقت۔ کسان کا معاملہ قدرت کے کاغ میں یعنی دندانہ دار پہیے میں اپنا کاغ دینے کا معاملہ ہے۔ خدا نے ہماری زمین پر فصل اگانے کے بہترین امکانات پیدا کیے، مگر ان امکانات کو اپنے حق میں واقع بنانے کے لیے کسان کو ایک حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین کی سطح پر زرخیز مٹی یعنی سائل کی تہ رکھی گئی ہے جو معلوم کائنات میں کسی بھی دوسرے مقام پر نہیں، مگر تمام زرخیزی کے باوجود اس مٹی سے فصل اسی وقت اگتی ہے جبکہ اس میں نمی بھی ہو۔ اس نمی کے نہ ہونے کی وجہ سے خشک علاقوں کے صحرا چٹیل بیابان بن کر رہ گئے ہیں۔ اس حقیقت کو قدرت لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کر کے نہیں بتاتی بلکہ خاموش اشارے کی زبان میں بتاتی ہے. کسان کو اسے خاموش اشارے کی زبان میں جاننا پڑتا ہے. چنانچہ کسان یہ کرتا ہے کہ وہ یا تو بارش سے نم ہونے والی زمین میں اپنی فصل بوتا ہے یا آبپاشی کے ذریعے پہلے اس میں نمی پہنچاتا ہے پھر اپنا دانہ اس میں ڈالتا ہے. یہی معاملہ داعی کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب میں اگرچہ بہترین حالات پیدا کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود ضروری تھا کہ آپ ربانی حکمت کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھائیں. اگر آپ کا منصوبہ خدائی منصوبے کی رعایت کے بغیر چلتا تو آپ کو کبھی وہ کامیابی حاصل نہ ہوتی جو عملاً آپ کو حاصل ہوئی. مثال نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی اصول یہ تھا کہ دعوتی عمل میں ساری اہمیت مسئلہ آخرت کو دی جائے، مسئلہ دنیا کو کسی بھی حال میں دعوت کا ایشو نہ بنایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی مسئلہ انسان کا ابدی اور حقیقی مسئلہ ہے. دوسرے تمام مسائل وقتی اور اضافی مسئلے کی حیثیت رکھتے ہیں. آخرت کے بغیر انسان کی کامیابی بھی اتنی ہی بے معنی ہے جتنی کہ اس کی ناکامی بے معنی. دوسری بات یہ کہ انسانی زندگی میں ہر قسم کی کامیابی کا تعلق افراد کے کردار سے ہے، اور انسان کے اندر حقیقی اور مستقل کردار صرف آخرت پر گہرے یقین ہی سے پیدا ہوتا ہے. عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد اور خود مختار نہیں ہے بلکہ وہ ہر آن خدا کی پکڑ میں ہے. یہ عقیدہ آدمی سے بے راہ روی کا مزاج چھین لیتا ہے اور اس کو پابند اور ذمہ دار انسان بنا دیتا ہے. قرآن حدیث کو خالص ذہن ہو کر پڑھا جائے تو اس میں آخرت کا مسئلہ سب سے زیادہ ابھرا ہوا مسئلہ نظر آئے گا. دوسرے مسئلوں کا ذکر بھی اگرچہ آتا ہے مگر وہ ضمناً ہے نہ کہ اصلاً. مثال نمبر دو، دوسری بات یہ کہ داعی اور مدعو کے درمیان کسی بھی حال میں کوئی مادی جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے. مدعو کو کسی بھی حال میں فریق نہ بننے دیا جائے، خواہ اس کی جو بھی قیمت دینی پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس حکمت کی ایک نمایاں مثال حدیبیہ کا معاہدہ ہے. قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ کر یہ صورتحال پیدا کر دی تھی کہ مسلم گروہ اور غیر مسلم گروہ دونوں ایک دوسرے کے جنگی فریق بن گئے تھے. تمام وقت جنگ کی باتوں اور جنگ کی تیاریوں میں گزرنے لگا تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ہر مطالبے کو مانتے ہوئے ان سے 10 سال کا نا جنگ معاہدہ کر لیا. یہ معاہدہ اس قدر یک طرفہ تھا کہ بہت سے مسلمانوں نے اس کو ذلت کا معاہدہ سمجھا، مگر خدا کے نزدیک وہ فتح مبین کا دروازہ تھا. بحوالہ سورۃ الفتح آیت 1. کیونکہ اس کے ذریعے جنگی مقابلہ آرائی کی فضا ختم ہوتی تھی اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان داعی اور مدعو کا رشتہ بحال ہو رہا تھا. چنانچہ اس معاہدے کے بعد جیسے ہی اہل عرب جنگی فریق کے بجائے مدعو کے مقام پر آئے، ان کے درمیان دعوت حق کی آواز پھیلنے لگی. یہاں تک کہ صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10 گنا بڑھ گئی. جو مکہ جنگ سے فتح ہوتا نظر آتا تھا وہ دعوتی عمل کے ذریعے مسخر ہو گیا. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ مدعو پر قابو پانے کے باوجود اس کے ساتھ فراقی کا سلوک کیا جائے. اس معاملے کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں پھیلی ہوئی ہیں. فتح مکہ کے بعد قریش کے تمام وہ لوگ پوری طرح آپ کے قابو میں تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بدترین ظلم کیے تھے، مگر آپ نے ماضی کے جرائم کی بنیاد پر کسی کو سزا نہ دی، سب کو یک طرفہ طور پر معاف کر دیا. قریش کے لوگ جب بندھے ہوئے آپ کے سامنے حاضر کیے گئے تو آپ نے فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے وقتی طور پر قتل کیے جانے کا حکم دے دیا، مگر اس کے بعد ان میں سے بھی ہر اس شخص کو معاف کر دیا گیا جبکہ اس نے یا اس کی طرف سے کسی نے آ کر آپ سے جان بخشی کی درخواست کی. اس قسم کے 17 نامزد آدمیوں میں سے صرف 5 کو قتل کیا گیا جنہوں نے معافی نہیں مانگی تھی. احد کی جنگ میں وحشی بن کر حرب نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا. اس کے بعد ہند بنت عتبہ نے آپ کی لاش کو لا کر اس کا مسئلہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو وقتی طور پر آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اگر اللہ نے مجھے ان کے اوپر فتح دی تو میں ان کے 3 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا. بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد ثانی صفحہ 352. فتح مکہ کے بعد آپ نے جن 17 آدمیوں کو قتل کا حکم دیا تھا ان میں وحشی اور ہند دونوں شامل تھے، مگر دونوں نے جب آپ کی خدمت میں آ کر معافی مانگی تو دونوں کو معاف کر دیا گیا، کیونکہ یہی طریقہ منصوبہ الہی کے مطابق تھا. یہ اصول بے حد اہم حکمت پر مبنی ہے. انسان پتھر نہیں ہے کہ ایک پتھر کو توڑ دیا جائے تو اس کے دوسرے قریبی پتھر توڑنے والے کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں. انسان زندہ معاشرے کا ایک زندہ جز ہے. جب بھی ایک انسان پر جارحانہ کاروائی کی جاتی ہے تو اس کے قریبی لوگوں میں انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے. اس طرح سماج میں تخریبی کاروائیاں جنم لیتی ہیں. فتح کے بعد جو وقت نئی تعمیر میں لگتا وہ تخریب کاروں کا مقابلہ کرنے میں صرف ہونے لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد پچھلے مخالفین کو عمومی معافی دے کر آئندہ کے لیے ہر قسم کی تخریبی سرگرمیوں کا دروازہ بند کر دیا. مزید یہ کہ ان کی اکثریت اسلام قبول کر کے اسلام کی طاقت کا ذریعہ بن گئی، جیسے کہ اکرمہ ابن ابی جہل. مثال نمبر 4، فتح و غلبہ حاصل کرنے کے بعد اجتماعی معاملات کی اصلاح کا مسئلہ سامنے آتا ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا بلکہ صبر و تدریج کے ذریعے اصلاحات کا نفاذ کیا. مکے کے قریش دین ابراہیم کے وارث تھے، مگر انہوں نے اصل دین ابراہیم کو بگاڑ دیا اور اس میں بہت سی بدعتیں جاری کر دیں. مثلا حضرت ابراہیم نے حج کو قمری مہینوں کے بنیاد پر ذی الحجہ میں قائم کیا تھا. قمری سال شمسی سال سے 11 دن کم ہوتا ہے، اسی وجہ سے قمری مہینوں کی مطابقت موسموں کے ساتھ باقی نہیں رہتی. چنانچہ حج کبھی ایک موسم میں آتا اور کبھی دوسرے موسم میں. یہ صورت قریش کے تجارتی مفاد کے خلاف تھی. انہوں نے حج کو ہمیشہ گرمی کے موسم میں رکھنے کے لیے نسعی یعنی کبیسہ کا طریقہ اختیار کر لیا. وہ قمری مہینوں میں ہر سال 11 دن بڑھا دیتے. اس طرح نام اگرچہ قمری مہینوں کا ہوتا مگر عملاً اس کا سال شمسی سال کے ساتھ چلتا. اس کی وجہ سے تاریخیں 33 سال تک کے لیے بدل جاتی. ایک بار مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے بعد دوبارہ 33 سال پر ایسا ہوتا ہے کہ حج ابراہیمی طریقے کے مطابق اصل ذو الحجہ میں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مامور تھے کہ وہ قریش کی بدعتوں کو ختم کر کے حج کو دوبارہ ابراہیمی طریقے پر قائم کریں. فتح مکہ رمضان 8 ہجری کے بعد آپ عرب کے حکمران بن گئے. آپ ایسا کر سکتے تھے کہ نسائی بدعت کو فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیں، مگر آپ نے صبر سے کام لیا. اس وقت نسائی کے 33 سالہ دور کو پورا ہونے میں صرف 2 سال باقی تھے. آپ نے 2 سال انتظار فرمایا. مکے کے فاتح ہونے کے باوجود 2 سال آپ حج کے لیے نہیں گئے. آپ نے صرف 3rd سال یعنی 10 ہجری حج کی عبادت میں شرکت کی، جو کہ 33 سالہ دور کو پورا کر کے ٹھیک ابراہیمی تاریخ پر ذی الحجہ میں ہو رہا تھا. اس وقت مشہور حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان فرما دیا کہ اس سال حج جس طرح ہو رہا ہے اسی طرح اب ہر سال ہوگا. اب نسائی کا اصول ہمیشہ کے لیے ختم کیا جاتا ہے. یہی بات ہے جو حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے ان الفاظ میں ادا فرمائی. اے لوگوں، زمانہ گھوم گیا، پس آج کے دن وہ اپنی اس حیت پر ہے جس دن کے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، اور مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. بحوالہ ابن جریر و ابن مرزیہ. اس تاخیر میں بہت گہری مصلحت تھی، کیونکہ مذہب میں جب کوئی طریقہ عرصے تک رائج رہے تو وہ مقدس بن جاتا ہے. لوگوں کے لیے اس کے خلاف سوچنا مشکل ہو جاتا ہے. چونکہ 2 سال بعد خود ہی حج ان تاریخوں پر آ رہا تھا جو آپ چاہتے تھے، اس لیے آپ نے قبل از وقت اقدام کر کے غیر ضروری مسئلہ کھڑا کرنے سے پرہیز کیا. جب فطری رفتار سے حج اپنی اصل تاریخ پر آ گیا تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ یہی حج کی اصل تاریخ ہے، اور آئندہ اب انہیں انہی تاریخوں میں حج ہوتا رہے گا. یہ چند مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی پوری تحریک میں ربانی حکمت کو ملحوظ رکھا. آپ نے خدا کے کاغ میں اپنا کاغ ملایا. آپ نے خدائی منصوبے سے موافقت کرتے ہوئے تمام کاروائیاں کی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی کوششوں کے عظیم و شان نتائج برآمد ہوئے.